procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Ta trzecia. Anna Kowalik-Brękati, zapraszam na serwis. Status funkcjonariuszy publicznych dla pracowników punktów szczepień to w związku z atakami antyszczepionkowców. O odwołanie wicepremiera Jarosława Gowina z rządu zwrócił się do prezydenta premier. Tragedia w Piszu. Utonął 14-latek, który ruszył na pomoc żeglarzom. Pracownicy punktów szczepień mają uzyskać status funkcjonariuszy publicznych, zapowiedzieli to dziś członkowie rządu. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo osób prowadzących szczepienia wobec coraz częstszych przypadków agresji ze strony antyszczepionkowców. Temat ataków na punkty szczepień omawiany był na dzisiejszym posiedzeniu rządu. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaproponował zwiększenie ochrony pracowników punktów szczepień właśnie poprzez nadanie im statusu funkcjonariusza publicznego. Do tej propozycji przychylił się premier Mateusz Morawiecki. Wszyscy pracownicy, którzy ostatnio są poddani, pracownicy punktów szczepień, zwłaszcza tych, które są prowadzone gdzieś na rynkach, na ulicach, które są narażone na bezpośredni kontakt z potencjalnymi agresorami, wykonują bardzo potrzebną społeczną pracę. Do ataków na punkty szczepień dochodziło w ostatnich tygodniach kilkakrotnie. W Grodzisku Mazowieckim antyszczepionkowcy wywołali bójkę. W Zamościu podpalili stację sanepidu. Karol Cyrówka, Polskie Radio. Premier zapowiedział, że projekt obejmujący ochroną pracowników punktów szczepień trafi do Sejmu najpóźniej na kolejnym posiedzeniu Izby. Z wnioskiem do prezydenta o odwołanie wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina zwrócił się premier Mateusz Morawiecki. Poinformował o tym rzecznik rządu Piotr Müller, który zapewnił jednocześnie o gotowości do współpracy z posłami Porozumienia przy realizacji Polskiego Ładu. Jesteśmy nadal otwarci na to, aby wspólnie realizować program Zjednoczonej Prawicy ze wszystkimi posłami partii Porozumienie, którzy rzeczywiście chcą realizować postulaty, które wspólnie podpisaliśmy w maju tego roku. Wspólnie liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali założenia programowe Polskiego Ładu. Jutro władze Porozumienia zdecydują, jak będzie dalej wyglądała współpraca tej partii z resztą obozu Zjednoczonej Prawicy. W Piszu żaglówka z 6 osobami na pokładzie zahaczyła masztem o linię energetyczną na rzece Pisie. Zginął 14-latek, który ruszył na ratunek. Do wypadku doszło przed 17 w okolicach mostu kolejowego, mówi nadkomisarz Anna Szybczyńska z piskiej policji. Płynąca tamtędy łódź żaglowa zahaczyła masztem o linię wysokiego napięcia. Tą żaglówką płynęło 6 osób. Dwie z nich zostały przewiezione do szpitala. Ich stan lekarze określają jako bardzo ciężki. Na pomoc tym osobom ruszył 14-letni świadek tego zdarzenia. Niestety, ratując innych nastolatek, sam zginął. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tragedii. Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo podał się do dymisji. Jest oskarżany o molestowanie kobiet. W sytuacji oskarżeń najlepszym wyjściem jest odsunięcie się na bok i czekanie na podjęcie decyzji przez władzę, oświadczył gubernator Cuomo. Podając się do dymisji, chce on uniknąć impeachmentu i mieć możliwość na dalszą działalność. Zastosowanie wobec niego impeachmentu. Jeśli do tego dojdzie, gubernator Cuomo zostanie na zawsze wykreślony z życia politycznego, co oznacza zakaz sprawowania jakichkolwiek funkcji politycznych i społecznych. Gubernator Cuomo jest również odpowiedzialny za kolejny skandal. Na początku pandemii podjął on decyzję, aby tysiące starszych osób zakażonych wirusem przenieść ze szpitali do domów seniora. W wyniku jego decyzji zmarło ponad 5 tysięcy osób. Okazało się jednak, że władze stanowe na polecenie gubernatora zaniżały liczbę ofiar. Z dochodzenia nowojorskiej prokuratury wynika, że ofiar było 2 razy tyle. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Ale szkoda, Legia Warszawa przegrała przy Łazienkowskiej 0-1 z Dinamem Zagrzeb i nie liczy się już w walce o Ligę Mistrzów. Legioniści w Zagrzebiu zremisowali 1-1 i to Chorwaci grają dalej o Champions League. Legia dzisiaj walczyła, nie była absolutnie drużyną gorszą, a do tego miała niesamowite wsparcie blisko 28 tysięcy kibiców. Jednak Dinamo to drużyna w europejskich pucharach ograna i doświadczona, więc gra dalej dzięki bramce Bartola Franisza z pierwszej połowy. Mistrz Polski wystąpi teraz w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Europy, a o fazę grupową tych rozgrywek będzie rywalizować z Węgrami z Ferencvarosu. Informacją piłkarską dnia jest oczywiście transfer do Paris Saint-Germain Lionela Messiego. To on jest nowym królem Paryża. Po łzach w Barcelonie na twarzy Argentyńczyka pod wieżą Eiffla pojawił się uśmiech. W PSG Messi, który dołącza do Neymara, Sergio Ramosa i Kyliana Mbappé, będzie grał z numerem 30, a zarobi 35-40 milionów euro plus bonusy. Kontrakt podpisał dwuletni. Dwa etapy mają za sobą kolarze w Tour de Pologne. W klasyfikacji generalnej przewodzi Portugalczyk João Almeida, który dzisiejszą rywalizację z Zamościa do Przemyśla wygrał. Michał Kwiatkowski był dziś czwarty i jest też czwarty w generalce ze stratą 11 sekund. A w tenisie Łukasz Kubot okazał się lepszy w polskim meczu deblowym pierwszej rundy prestiżowego turnieju w Toronto. Wraz z Brazylijczykiem Marcelo Melo ograli parę Hubert Hurkacz i Jannik Sinner w dwóch setach. Było 7-5 i 6-4. Szczegóły zna Jan Pachlowski. Jeszcze dwa tygodnie temu Łukasz Kubot i Hubert Hurkacz grali wspólnie na igrzyskach. Teraz w pierwszej rundzie kanadyjskich zawodów stanęli po przeciwnej stronie siatki. O wygranej bardziej doświadczonej pary zdecydował pierwszy set. Duet Hurkacz-Sinner prowadził już w nim 5-2 i miał aż 4 piłki setowe. Jednak kolejnych 5 gemów wygrali ich przeciwnicy. Pojedynek ten trwał 81 minut. Przed Hurkaczem teraz rywalizacja w singlu. Polak jest rozstawiony z 7. W drugiej rundzie w środę w Toronto zagra z Japończykiem Kame. Jutro o 7. Burzowa noc przed nami. Najgroźniej ma być nad centralną i wschodnią Polską. Zagrzmi także na północy kraju. Jutro pochmurno, przelotne opady deszczu, a także burze spodziewane są głównie na północy i wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni na północy do 27 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To nie jest książka pisana na zamówienie, ale od razu wyznam, że świetnie się czułem wśród Polaków i ogromnie ich polubiłem. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Uświęcona równowaga sił została zachwiana, a Polska jest języczkiem uwagi. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Przymocowałem plecak do bagażnika roweru, spiesznie poddałem się raczej pobieżnej kontroli celnej i ruszyłem głównym traktem do Gdańska. Od poniedziałku do piątku. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Ja wiem, że przez radio nic nie widać, ale czuć tutaj można, że są Państwo po drugiej stronie. Mamy wtorek, 8 minut po 23. Dogrywka. pan Zbyszek napisał, a gwiazdy spadają, spadają. No i do tej końcówki to idealnie ten tekst można by było wpasować. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczyna trójmiejska formacja Ścianka z płyty, która została wydana w 2002 roku. Płyta zatytułowana, jaki utwór, którego wysłuchaliśmy, Białe wakacje. Nie wiem jak w Trójmieście, ale w Warszawie dzisiaj na pewno mokre są te wakacje. W popularnej internetowej encyklopedii, jeżeli chodzi o opis tej płyty, wymienione są inspiracje Macieja Ciślaka, który jest liderem grupy Ścianka, inspiracje podczas nagrywania płyty. No i Maciej Cieślak wymienił Ford Taunus, rocznik 72, czołówka filmu Zagubiona autostrada Davida Lyncha, Lipiec, Powietrze, ławka w Parku Północnym w Sopocie po godzinie 23 oraz Sierpień w Łodzi. Jeżeli chodzi o nasze tutaj, moje inspiracje dotyczące programu Dogrywka, no to na pewno państwo, słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia są jedną wielką inspiracją, która przeplata się z moimi myślami na temat audycji radiowych. I tak będzie do północy. Program zrealizuje Olga Szućko, przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. Jesteśmy gotowi. Mam nadzieję, że państwo również. Ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, oczywiście, jak się sam nie pochwalę, i trzy kropki, że państwo nawet nie muszą pisać, ale radość ogromna, że w końcu Nirwana pojawiła się w naszym paśmie. Audycja Dogrywka w każdy wtorek od 23 do północy. Mówię w końcu, no bo z tego, co sobie przypominam, a wszystkich notatek, szanowni słuchacze, nie mam przy sobie, no to Nirwana chyba na początku historii programu Dogrywka tylko pograła, no ale dzisiaj chyba, myślę, bardzo miło było wrócić do jej debiutu, do płyty Bleach i utworu Love Buzz. Wielkimi krokami zbliżamy się do audycji, która cała związana będzie z tym, co działo się w Seattle w późnych latach 80., na początku lat 90., ale to wszystko w swoim czasie. Na Facebooku audycji, jeżeli ktoś szuka, no to proszę wpisać, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Od wczesnych godzin popołudniowych trwa odgadywanie setlisty, którą dzisiaj dla państwa przygotowywałem, bo rzuciłem w internecie jedno hasło i teraz trwa walka, kto zgadnie. Ja oczywiście nic nie powiem, wszystko wyjaśni się za kilka minut. A propos kontaktu jeszcze, no to proszę bardzo, skrzynka mailowa też do państwa dyspozycji. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl 22 minuty po 23 i to jest ten moment, kiedy powiem o to nowe nagranie artysty, który nazywa się Jerry Cantrell. Following everywhere. A Town, tak zatytułowany jest najnowszy, świeży, kilkudniowy utwór Jerry'ego Cantrella. Jeżeli młodsi słuchacze są teraz przed radiem, to powiem i przypomnę tym, którzy może zapomnieli, że Jerry Cantrell od zawsze lider i twórca zespołu Alice in Chains, no ale nagrywa płyty solowe, no i trzecia z nich ukaże się 29 października, zatytułowana będzie Bright Teen. To będzie czwarta, przepraszam, płyta Jerry'ego Cantrella. No i mamy taki zwiastun w towarzystwie Jerry'ego, między innymi Duff McKagan z Guns N' Roses, jeszcze członkowie grupy Marilyn Manson. Będzie się działo, coś mi się wydaje, przynajmniej po tych 4 minutach. Tak można już wnioskować. Cześć, tu Łukasz Jakubowicz, zespół Made in Warsaw. Pozdrawiamy słuchaczy audycji Dogrywka w programie trzecim Polskiego Radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Na Facebooku dyskusja, pustynna dyskusja. No i my do tej pustyni coraz bardziej się zbliżamy, chociaż teraz Nowy Jork, Los Angeles. Nowy Jork, Los Angeles. powiedziałem Nowy Jork, Los Angeles, Nowy Jork, Los Angeles, no bo panowie tworzyli w Nowym Jorku, właściwie bazują w nim w tym momencie, ale swoją przygodę z twórczością też zaznaczyli w mieście aniołów. Dom & Gang, tak się nazywają, to trzecia ich płyta No Kiss z roku 2019 roku i przyznam się bez bicia, że właściwie jest to jedyna płyta, jaką znam tego zespołu i dzisiaj myślę doskonale wprowadziła nas w klimat pustyni właściwej, bowiem przed nami nowa płyta, chociaż w przypadku tych muzyków powiedzieć nowa płyta to rzeczywiście odważnie, no ale tak jest. Brand Bjork, Nick Olivieri, tak, członkowie zespołu Kills. Dokładnie. Nie dość, że na trwałe już zaznaczyli się w historii muzyki rockowej, muzyki pustynnej, całej Palm Desert scen, no to jeszcze nie przestali. Kontynuują granie i to w roku 2020 po raz kolejny udowodnili, powołując do życia kolejny swój projekt, kolejny swój zespół, który nazwany jest Stoner, ale nad O są dwie kropki. Teraz nie wiem, jak to przeczytać. Ale chyba bez tych kropek będę czytał, bo to w tej muzyce najważniejsze. Stoner. Change. Maybe you're this, maybe you're that. Red Styles Rat. Tak rozpoczyna się album Stoner's Rule, nagrany w 2021 roku, kilka dni temu, zupełnie niedawno. Brand Bjork i Nick Olivieri zaprosili jeszcze do współpracy Ryana Gatta, który też jest związany z kalifornijską sceną pustynną. Tak ją będę nazywał. Wszystko zaczęło się od dwóch koncertów na żywo w ramach transmisji z pustyni Mojave. No a potem przyszła pora i pomysł na album. I ten album dziś w dogrywce. Na nim surowe, żywe i na zasadzie takiego jam session granie, które owładnęło moje uszy no przez ostatnich tydzień, tak mogę powiedzieć. No i nie mogłem się doczekać tego momentu, kiedy posłuchamy tych dźwięków pustynnych. Razem, wszyscy. W programie trzecim, w audycji Dogrywka. By afternoon, you'll own your blues. By afternoon. tak pustynnie i bluesowo. On Your Blues, formacja Stoner. To bardzo miłe, że panowie w 2021 roku pielęgnują cały ten skarb, jakim jest muzyka z Kalifornii, jaką jest muzyka z pustyni. Brant Bjork, strasznie płodny artysta, bo nie dość, że był jednym z głównych twórców w całym tym kalifornijskim zamieszaniu, no to potem jeszcze nagrywał solowo, nagrywa razem z formacją Brant Bjork i The Bros, Brant Bjork i The Low Desert Punk Band. No i wpadł jeszcze na pomysł, żeby założyć kolejny zespół i to bardzo miłe. Polecam Państwu serdecznie ten album, stąd jego obecność dzisiaj w programie trzecim w audycji Dogrywka. Ale mam jeszcze przygotowany jeden utwór z solowej twórczości Branta Bjorka. Płyta zatytułowana jest Jacuzzi. O, i taki fragment z płyty Jacuzzi nagranej w 2019 roku przez Branta Bjorka. No i pustynia. Tak, pustynią dzisiaj powiało troszeczkę w dogrywce i pustynią wieje cyklicznie, bo lubimy. I nie będę ukrywał, że to inspiracją państwo byli, żeby dzisiaj zajrzeć właśnie do Kalifornii. 5 minut do północy, za szybą nie widzę redaktora, widzę pół redaktora, także zapraszam na spotkanie z Wojciechem Osowskim już po północy, a my dziękujemy. Olga Szućko, Michał Grabkowski. Do usłyszenia jutro o godzinie 20:00. Będę miał przyjemność zastąpić redaktora Marka Wiernika w trójkowym powierniku. A na koniec dowód na to, że jako audycja jesteśmy przychylni i kochamy zwierzęta. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Mega.